سورة الهود درس نمبر 15. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين ولقد أرسلنا تحقيق لغلو منغا موسى عليه السلام بآياتنا پخپلو آیاتونو پخپلو معجزو باندې و سلطان مبین او دلیل ښکارا باندې واقعات موسی علیہ السلام شروع شو څنګه چې صورت کې سلور غټي مسلې بیانې دي نو په دوو مسلو باندې واقعات ذکر شو یو العبادت لله وحده فغید انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام واقعات چې مخلوقی دی الله عبادت ترا بلو او دویم رد شرک فی العلم چې وګوره پیغمبران دی ابراهیم علیہ السلام او لوط علیہ السلام خو پرشتې و نه پیژندې دي نو اوس دریم واقعا په هغه دریمه مسله باندې د موسی علیہ السلام بیانې تشجیح پا تبلیغ تیزی پا تبلیغ مانده چو گور موسیٰ علیہ السلام زڑا نده تنگ کرده پا بیان ده مسئلے گی نو تب زڑا نتنگ آئے زمانگ باز خلق مسئلہ شروع کی او چه کل پوشی چه خلاف خلق دیر شو ویر در دین خوما پتیکا نده اغسته ولی نده اغسته دنیا خود پتیکا اغسته دا اغه که حکم پرس کو ټول مخلوق ته خلاف کیږي نه د نونای ډوډای د پاره هغه مهنت او مشقت یا دغه خوراک حاصلول د پاره تکلیف تیرول هغه سړی کوي او دا رنګ د اخرت ژوند چې همیشه همیشه د پاره ژوند دی هغه همیشه همیشه د پاره سبب د خوشحالی جوړې دی شي چې انسان د الله تبارک وتعالی د دین تابعدار شي نو د دې وجنه د خلکو لحاظ مسا تا بلکې لحاظ د سو ساتا وګوره قران کې واقعات وګوره چې زړونه نه دي تنگ کړي د الله د دین په مسله د توحید کې او د الله حق مسله بیانولو کې زړونه نه دي تنگ کړي نو تاسو زړه متنګوي او سلورم واقعا ترغیب په تبلیغ ان شاء الله او پاره باندې تسلی ورکړي اخیری آیات کې فاعبده وتوكل عليه دی یو الله بندگی کو او توکل او بروسه په الله ساته دا غم مکوا وما ربك بغافل عما تعملون اخیری آیات او نه درستانه خبر دا غسنه چې تاسو یې کوي په خپل ځان الله ته وسپاره نو دای کی تسلی ورکې مبلغ ته چې کله ته بیان کای او د الله تبارک وتعالی د دین حکم مسله بیانې نو تسلی چه کلا دے اللہ تبارک و تعالی بانی توکلو کو اللہ تبارک و تعالی استا سننا خبر ندے او استا دا ہر حالت نا خبردار دے نو دا دے وجینا اس واقعہ دے موسیٰ علیہ السلام پا غدری ما مسئلہ چی اغا تجیب پی تبلیغ ولقد ارسلنا موسیٰ بی آیاتنا و تحقیق لے گلے ومن موسیٰ علیہ السلام پا خپل موجزو سرا پیرعون تا چی کلا لر ویتا سر سد دلیل لے چ همسا یو غرزولا غین یو اجدها جوړه شو فرعون و یاری دا او چې لاسې د طرف نه راو باسو سپین پلاکی وو او دا رنگی مونږه تاسو سورۃ الاعراف کې معجزي پر لپسې چې کوم عذابونه راغلی وو فرعونیانو بته سوال او مینتو کو چې مونږ بستا دین قبول کو تا چې کوم دین راوړې دې خو مونږ نه دا عذاب وچت شي عذاب به وچت شو دا غي باوجود به بیا عمرغي خلا حتی ملګرتیا به نه کولا نو هغه او پر لپسې هغه آیاتونه او دلایل چې الله تبارک وتعالی او معجزې ولا ورکړې وي او دا رنګي الله تبارک وتعالی موسی علیه السلام بارک فرمایي چې مونږ لګلو نو چې الله تبارک وتعالی خپل پیغمبر راولېږي هغه کوم معجزې ورکی نو دا معجزې د څه شي دلیلې دار دی دلیلی چې دا پیغمبر په حق پیغمبر دی او د دې پیغمبر سره چې کوم معجزې او کوم آیاتونه او کوم د الله تبارک وتعالى د دین حکم هغه حق دین دی ور سره، نو دا د دې په صداقت باندې او د دې پرشتنواله باندې دا دلیل دی. نو لېګلې موږ موسی علی السلام په خپل معجزو سره چې معجزې مې ول ورکړې یو سلطان مبین او دلیل ښکارا سره وګوره هغه ساحران چې هغه هغه چون شوی ساحران په تمام خارونو کې راټول کړو، وګوره د ساحرانو حالت چې کلی ویلې ده چې یاره دا طاقت انساني طاقت بشري طاقت دا نه دی، دا طاقت الهي دی. هغه ته پته ولګېده وګوره څنګه دلیل الله تبارک وتعالى ول ورکړو چې کوم پوه خلکو په خپل علم کې هغه ته دا پته ولګې چې دا سحر نه دی. وإلى فرعون فرعون تا وملئه وملئه او مشرانو د فرعون تا فتبعوا امر فرعون نتابشو د کار د فرعون وما امر فرعون برشید او نو کار د فرعون برابر. الله تبارک وتعالى موسی علیہ السلام توي لال شاه فرعون ته مسله بیان کا او فرعون ته وایا چې زه د الله تبارک وتعالى د طرف نه راغلم. فرعون ته لاړ شو او فرعون ته مسله بیان کړه. خو فرعون چرته او د فرعون قوم چې داغه څوک تابعدار او مشران او داغه په حکومت کې داغه په سلطنت کې ملګری وو، نو هغه چرته د موسی علیه السلام دعوت ته غاړه کې خودلیله. دا هغې په ځای باندې چا دعوت ته غاړه د چا کار تا او د چا مشورې ته یې غوږ کې خدای دا هغه د فرعون وګوره فتبعوا امر فرعون تابع شو د کار د فرعون وما امر فرعون نو کار د فرعون نو حکم د فرعون برشید برابر. په دې ځای باندې تفسیر ابن کثیر رحمت الله علیه لیکي ولیس فی امر فرعون رشد ولا هدن وانما هو جهل ودلال وکفر وینات. د فرعون فکار کې چکم دی چرته رهنمایی چرته وا هدایت چرته و، بلکې هغه جهالت و دلالت و گمراهی وا کفر و او عناد و، نو د دې وجه نه د هغه کار برابر نه و. نو ځکه یې ورته وویل وما امر فرعون برشید او نو کار د فرعون نو حکم د فرعون برابر. یقدم قومه مخکی بوی د قوم د دنا یوم القیامت پروزد یوم القیامت پروزد قیامت ماندی فاوردهم النار نورا ولی دیل رفور ماندی و بئس الورد المورود او بد دی دغه گودر گودر شوی. څنګه چې دنیا کې د کفر او د شرک مشرو، نو دغه رنگ په قیامت کې د هغه خلکو چې چا د تابعداري کړي دی به مخ کی او خلک به ورپسې. څنګه چې دلته د گمراهو او د کافرانو د مشرکانو مشر ځان حساب او وو، دغه رنگ د قیامت پر ورځ الله تبارک وتعالى وی د دین مخ کې به جهنم طرف ته رواني او د تابعین به د پسې. نو سبق او عبرت شو د چا د پاره؟ سبق او عبرت شو، سبق او عبرت ته هغه چا د پاره شو چې هغې د باطل پرستو خلکو ملګرتیا کوي، د حق پرستو خلکو د ملګرتیا په ځای باندې د باطل پرستو ملګرتیا کوي. نو د دې نه سبق او عبرت چې د باطل پرستو تابعداري مه کوه. ولې؟ که چېرې توبه ونه باسلې شي او په دې حالت کې د باطل پرستو په ملګرتیا کې سړی لړ شي، نو د قیامت پر ورځ الله تبارک وتعالى وایي د چا تابعداري چې دې کړې وه او مخکې او توبه ورپسې او جهنم ته به رواني دغه خلک. نو د دې وجه نه د هغه چا تابعداري وکوه چې دنیا کې اومه ته په یو رهنمایۍ په صفا او ښکلی او روشن دین باندې روانې، او د آخرت دپاره اومه چې کوم دی د الله تبارک وتعالى د هغې خلکو سره چې هغه د الله تبارک وتعالى د انعاماتو مستحقي د هغې ملګری شي او د نیکانو خلکو سره یو ځای شي. نو د دې وجه نه کومو خلکو په دنیا کې اومه، لکه څنګه چې سورة الاعزاب احزاب کې الله تبارک وتعالى د هغه کافرانو متعلق وي چې کله د قیامت پرز باندې دی جهنم ته روان شي نو دی بسوي دغه جهنميان ان اتعنا سادتنا وكبراءنا فادولونا السبيلا والله منګه د خپل سردارانو د خپل مشرانو تابعداري کړي وا فادولونا السبيلا نو منګه گمراه کودلار نیغنا او الله تبارک وتعالى په حضور کې بسوالو کې چې الله تبارک وتعالى دی له دوه چن عذاب ورکړي چې دی منګه دی جهنم تراوست دی د ځان سره دی له خو زمونږ نه زیات دوه چن عذاب ورکړي نو الته به تخیری کوي او دنیا کې وای ته زما مشره نو د باطل پرستو مشری کچا کړي نو د اخرت کې و بیا چې کم نه ورته د الله تبارک وتعالى په حضور کې دا غواړي چې او خو منګه افسوس چې موږ د پیغمبر تابعداری کړې وې افسوس چې موږ د الله تبارک وتعالى د دین تابعداری کړې وې نو د دې وجنه الله تبارک وتعالى د دم متعلق پرمایي چې هغه وګدر ته به بوزي لکه څنګه چې دلته پرمایي فاوردهم النار نورب ولي دی لره په اور باندې وبئس الورد المورود او بد دغه ګدر ګدر شوی ګدر خود پاره د یخد او بود سکول د پاره خلک ويره ګدر د راځي یخي او بوب بيوس خدا داسې ګدر نه دی چې یخې اوبه بوز کی دا ګدر داسې دی چې ګرم اورته به دننه کی دا ګدر دی و اتبعوا فی هذه لعنة او ورپسې شه په دې دنیا کې لعنت و یوم القیامت او پر ورځ د قیامت باندې بئس الرفد المرفود بد دا دغه ډالۍ کړی شوی الله تبارک وتعالى دلته فرمایي چې دنیا کې ډالۍ څه شوه دنیا کې ورته ډالۍ د لعنت په حواله شوه او دارنګې د آخرت لپاره ډالۍ څه ده قیامت کې به پی د الله تبارک وتعالى د طرف نه د فرشتو د طرف نه لعنتی ولې ځکه چې د الله تبارک وتعالى د دین نه خلاف کړی وو او دارنګ د الله تبارک وتعالى د پیغمبر نه خلاف کړو او د الله تبارک وتعالى د حکم نه او د الله د پیغمبر نه چې څو خلاف وکي وګوره ډالۍ خو خلک ورکوي د خوشحالۍ لپاره چې دا سړی خوشاله شي خو ده ته به داسې ډالۍ میلاو شي چې چرې به خوشحاله نه شي همیشه به خفګان خفګان کې بیا پروت وي داسې ډالۍ به ولو ورکړي شي ذلک من انباء القرآن داو خبرونه د کلو نقصه علیکا چې بیان کړم دل را پتا باندې منها قائم بعد د دین اولاد دی وحسید او بعد د دین لو کړی شوی دی یعنی روان کړی شوی دی څوک چې کم دی دلته په دنیا کې وګورا اغا لاړ تباشو خو هغه ځایونه چې کم دی نو فاتې شو لکه څنګه چې فرعون بارک راضی الله تبارک وتعالى د فرعون متعلق سورۃ الشعراء کې 57 نمبر او 58 نمبر آیات کې فرمایي فاخرجناهم من جنات وعيون وباسل ما دي لر د باغچونا او د چینونا وکنوز ومکان کریم او د خزانونا او د عزت عزتمن زینه مې وباسل چې کوم ځای کې دي آرام او خوشاله وي دا زینه مې وباسل نو بعضی خلکو باندې تباہی راغلی دا خو هغه ځایونه چې کوم دی وګورئ هغه د مصر حالت بیانوي چې هغه ار سروغ رمټ پاتې شو خو هغې کې اوسیدونکي خلک الله تبارک وتعالى په دریاب کې چې کوم دی لاو کړو او غرق او تباه کړو بعضې د هغې نه ځایونه ولاړلي وحسید او بعضې دي لو کړی شوي بعضې دي روان کړی شوي حسید چې سړی پسه لوری وي نو بیا په پټی کې سی سخکاری دغه رنګې الله تبارک وتعالى وایي هغه آبادۍ څه شوې لکه وګورئ کوم لو چکلې پې الټه کا د پاسه نه پی کورتکاڼي بارانونه راوورول دغه رنګې وګوره د شعیب علیه السلام په قوم باندې چې چغه راله او زلزله پې راله له قطه نه د ځمکې نه وګوره هغې سره څه وشو او دا رنګې وګوره نور قومونه چې الله تبارک وتعالى هغې تباه کړي دي د هغې هغه ځایونه هم ه چې کوم دی د آثار قدیمه په ځای باندې پاتې شو نور هېڅ شی نشته هغه آبادۍ لاړې ورغښتې دی هغه غټې غټې کلاګانې لاړې شاړې پاتې شوې او دارنګي تباه شوې او خلک یې تباه شو. وما ظلمناهم او مونږ ظلم نو کړی په دې باندې ولیکن ظلمو انفسهم لیکن دې ظلم کړو په خپلو ځانونو باندې. فما اغنت عنهم آلهتهم فما اغنت عنهم نو دپ نکړو د دینه فائدہ ان رسول دیتا آلهتهم التي کارسازانو د دی اغي يدون من دون الله چې دی را مدد کول سیوا د الله تعالی نه من شيء دس سيزنا لما جاء امر ربك ارکل چراغه حکم د عذاب دربستا. وما زادوهم او زیات نه کدی لرا غیر تدبیب بيد نقصان نه بيد خواري نه. الله تبارک وتعالی فرمای د خپل ظلم او د زیاتی پته ورته ولګیدا کله چې غیر الله را مدد کو اغه غیر الله را مدد کول د عذاب په وخت کې آیا د دې سپکار راغی؟ نو پیدا ور کول د غیر الله خو سوال نه پیدا کیږي بلکې الله تبارک وتعالی وایي الټه نقصان ته مخامخ شو. وما زادوهم غیر تدبیب او زیات نه کدی لرا بيد نقصان نه د خدا امیدو چیرې ز دنیا کې څنګه غیر الله را مدد کوما دغه رنگی به ما اخرت کې هم عذاب چې کم دی را مدد کوم او زما امداد به وکي. نه په دنیا کې د چا امداد کولی شي دا دې په دوکا کې پروت کارونه څوک کوي؟ کارونه خو الله تبارک وتعالی کوي. خدای امتحان د فاره الله تبارک وتعالی مولت ورکړی دی. نو انسان چې کم دی په دې دوکا کې پریوزی چې کنه بغیر د الله نه بل سکوم سو داسې کارونه لکه څنګه چې د الله کارونه دی بل سکوم کولی شي. نو که ستا دا امیدو چې بغیر د الله نه بل سکوم دا کارونه کولی شي او آخرت کې به زما په کار راضی، الله تبارک وتعالی وایي پیدا او تالس خیر در کول سوال نه پیدا کیږي بلکل الٹا و په نقصان کې وغورځيږي. وکذالک اخذ ربک اوم دغه رنګی نیول دي دربستا اذا اخذ القرى کلا چی ویني والکل والا وهي ظالمه او دو ظالمان ان اخذه الیم شدید یقینا نیول د دی الله دردناک او سختی. مولت ورکی خو کله چې ظالم د خپل ظلم نه نکلاریږي نو چې الله تبارک وتعالی په نیولو راشي نو نیولې داسې سختی چې رسۍ راکاږي نو بیا مجرم کله بچ کیږي شي د الله تبارک وتعالی د عذاب نه. نو ځکه الله تبارک وتعالی او فرمایل دغه رنګ نیول د الله تبارک وتعالی دی کله چې وینیول هغه کلو والا او دا ظالمان. نو الله د چا سره ظلم نه کوي خو د پخپله د ځان سره ظلم وکړه. الله بې قصوره څوک نه نیوي خو پخپله د ځان سره ظلم وکړو. نو چې کله د ظلم وکړو نو الله تبارک وتعالی وایي ما ورله مولت ورکړی و رسۍ مې ورته کولاو پرېښودې او چې کله مې راکاږله پته ورته ولګېده چې د الله تبارک وتعالی عذاب څومره دردناک او څومره سخت دی. ان فی ذلک لآیة یقینا په دې کې نښه د عبرت ته لمن خاف عذاب الآخرت د پاره د هغه چا چې یریږي د عذاب د آخرت نه. ذلک یوم مجموع له الناس دا د هغه ورځ چې جمع به کړي شي دې ته خلق. وذلک یوم مشهود او دا د هغه ورځ د شهادت لکه څنګه الله تبارک وتعالی فرمایي چې دا هغه ورځ ده چې دې ته به دا خلق راجمع شي. سورة الکاف کې هم وایي وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا راپورته به کم دي ټولو لرا راجمع به کم دي ټولو لرا او پرې بندم د دین یو کس. وذلک یوم مشهود دا دروازه د شهادت لکه هم میم سجده کی راضی 20 نمبر آیات کې دا غوونه په شهادت کې استرګي و په شهادت کې سرمنی و په شهادت کې نو د دې وجنه دا د غروز د شهادت ته چې بده باندې به گواهی کیږي او د دې گواهانو هغه ستا د خپل د بدن اندامونه به په انسان باندې کوي دغه رنګه نور چې کوم د قرآن آیاتونه دي او د هغې نه کوم گواهی او شهادتونه ثابت دي هغه گواهان به په ده باندې بیا کیږي او بیا ودی بے بس ولاری او افسوس افسوس نارے بوی چې بدن تب په اور کې سوځي هغه ورته وی زمنګا زه الله تبارک وتعالى په خبر را لګولم زما سي اختیار نشته نو سبه حال د دې انسان چې خپل بدن په شکایت ته قیامت پر ځمانی کوي الله دې موږ له هغه عمل نصیب کی چې زمنګ د پاره گواهی د نیکای او دارنګي د خوشخبری زمنګ د بدن نه او لا دارنګي د الله تبارک وتعالى د طرف نه زمنګ د پاره مقرر شي د مؤمنانو مسلمانانو د پاره ولقد ارسلنا موسى بآياتنا وتحقيق لغلو من موسى عليه السلام بخل معجزو سرا وسلطان مبين او دليل خار سرا الى فرعون فرعون تا وملئه او مشران ددتا فتبعوا امر فرعون نتابع شو دكار د فرعون وما امر فرعون برشيد او نو كار د فرعون برابر يقدم قومه مخکبوی د قوم ددنا یوم القیامت پرواز د قیامت ماندی فاوردهم النار نراب ولی دیل رپ اور باندی و بئس الورد المورود او بد د غدر غدر شوی و اتبهو فی هذه لعنتا او ورپسیش په دی دنیا کی لعنت و یوم القیامت و یوم القیامت او پرواز د قیامت ماندی بئس الرفد المرفود بدا دغه ډالۍ ډالۍ کړی شوی ذلک من انباء القرى دا د خبرونو د کلو نو نقصو علیکا چې بیان کړم د لره پتا باندې پیغمبره منها قائم باز د دین ولال دی وحسید او باز د دین روان شوی دی وما ظلمناهم او ظلم نو کړی مونږ په دی باندې ولکن ظلموا انفسهم لیکن ظلم کړی دی په خپل ځانونو باندې فما اغنت عنهم نو دفع نکړو د دینا پیدا ور نکړ دی تا الہتهم اللتی کار سازانو د دی اغه یدعون من دون الله چرا مدد کول دی سیوا د الله تعالی نه من شی د سیزنا اسس پیدا ورته ون رسوله لما جاء امر ربک کل چرا حکم در عذاب در ربستا وما زادوهم غیر تدبیب او زیات نه کدی لرا بيد نقصان نه بيد خواراینا وکذالک اخذ ربک هم د غرنګنی ولدی دربستا اذا اخذ القرى کلی چونی ولکل والا وهي ظالمه داو ظالمان ان اخذه الیم شدید یقینن ولد الله تعالی دا دردناک او سختی ان فی ذلک لآیه یقینن پدے کی نخد عبرتا لمن داغ چا د پاره خاف عذاب الاخرته چیریږي د عذاب د اخرت نه ذلک یوم مجموع له الناس دا دا غروز چې جمع وکړي شي د ته خلق وذلک یوم مشهود او دا دا غروز د شهادت